第52课补充生词143页 Homlach, Yomlach Hushlach, Yushlach Hoktar, Yoktar Ho'omad, Yo'omad Ho'ala, Yo'ala Ho'ochal, Yo'ochal הושב, יושב. הורד, יורד. הוצא, יוצא. הוגד, יוגד. הוקה, יוקה. הושחת, יושחת. הושב, יושב. הומת, יומת. הוקם, יוקם. הוסר, יוסר. הוכן, יוכן. הונח, יונח. הובא, יובא. הוסב, יוסב. הוכל, יוכל. הושבע, יושבע. הומצא, יומצא. הוראה, יוראה.